سورۃ آل عمران مدنی سورت سے نازل شے پس دو سورۃ انفال نا ددی ربط و الحاق دمخ کی سورت سرا پڑی رجوع ہو دے سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران یو بل سر ڈیر نسیری پٹول مضامین کے آل عمران و تموئی سورۃ طیبہ و تموئی سورۃ زہرا و تموئی زہرا سورۃ بقرۃ تم دی تم حدیث کے راغلی چدا زہراوین دی دادوارا سورۃ نہ پڑکی گی قیامت کے حد پوری نہ کر مخ کی سورۃ البقرہ کے اغسل اور مقاصد ذکر شیو دی صورت کی بہم اقا ذکر کی حبوبلی طریقے سرا طریقہ بے جدائی مقاصد و مغزی توحید رسالت جہاد و انفاق مکی صورت کی اس بات تو توحید و ادلہ و سرا دلیل نے ذکر کول سمر ذکر شو یو دلی پنز ذکر کل یو اشتو آیات کی بے او ذکر کل درشتو آیات کی درش بیتم کی او بے لس ذکر کل آیت الکرسی کے دا دلیل عقلی اور سورت اہل عمران کے بعد اس بات توحید کی فزالی شبہات و سرا دخل کو شکون و شبہات بل رکی جی مسئلہ اوشی نو خلق پہ اعتراض نہ شعور ہو کہ دا پک غلطی دا دا پک خطائی دا دا پک نقصان سورت اہل عمران طول پدیو لگی دو کہ اس دن آگا دغل رکی اگر داغونہ تھی لڑکی کی حلق پکڑی دی دفع دا شبہات و ازالہ دا شبہات و دے طریقہ دا دغا سے کہ عقلی دا لیل زیادو دی کہ بدری قسم یا عقلی بومی نقلی بومی وحی بومی پاول کے بے ذکر کئی سورة البقرہ کے در رسالت کو مسئلہ کے نہ ہو شبہات و کنا دا جبریل و دا سلیمان علیہ السلام و دا حاروت ماروت و رائنہ و نسخ دا نہ ہو پوری ہو اگر دی صورت کی در حل کو چدا چے اعتراضات کریو چا داغی پنزل صاحبون او بیانی چا چے پر رسالت اعتراض کو داغی پنزل صاحبون او بیانی دی کی داری مسئلہ رسالت دی پنزل سنہ جوڑا کریو ڈاکر کریو سورہ البقرہ کی اگر قوانین دی جہاد ذکر کریو کا نا تہذیب الاخلاق سیاست مدنیہ تدبیر المنزل دا قوانین ادی صورت کے بعد دا جماعت دا جوڑول دا پار قوانین ذکر کئی چمرگری جوڑ شنوس جماعت جو کہہ کنا تاسیس و توی جوڑول دا جماعت تاغی اصول با بیانی سورہ بقرہ ذکر کرے و ختم کرے و پدیسر چیال القوم الکافرین سورۃ آل عمران شروع کی پاغا مسلی سرا چی دیو جن خلق کافر شیئے یا کافرین ولیو دے خدا مسلی نواننا چی اللہ لا الہ الا ہو فدی سرے کافر کی چی نیمانی نو التدیر بحث دی یہود سراو طول اشپک خطابات چی منگا اگر طول یہودیانو کنا عدل تکی با عیسائیان سورۃ آل عمران کے طول بحث دی عیسائیانو سراو داغی حال و بیانی اگر کی داغی قومن دا ہلاکت ذکرو بخانی قومن دی کی بعد بدر والے حال بیانی چی دی سر سے چلو شو تو پٹول مضامینو کی داغی سورۃ البقرہ پشانت دے نو سورۃ آل عمران اقس سلور حسی دی اول عیسا دا اولنا تر دوش پی تمایات پوری دا بہا سکتے دیکھ مسئلے توحید دا اور دو ایسا دا دوش پی تنا تر یو سل یو پوری اگر کی مسئلے دا رسالت بیان دیا دا یو سل یو نا تر اخیر پوری جہاد و انفاق دوارا برغ روان کری دی اگر لے جدا جدا ایسا نا دا بس تو جہاد ذکر کی اور سر انفاق ذکر کی. آخری حصہ کی دوڑ جمع کڑی برگ جہاد و انفاق. دے تقسیم دے اور دے خلاصہ. سورہ آل عمران ممتاز دے نور سورتن یو پدف شبہید عیسیٰ علیہ السلام تمہر تفصیل بل سورت کے ردی شبہ نہ راغ لے قدل تراغ لے بل پاغ پنزو قواعد و لتاسیس الجماعت چی جماعت حق پرس جوڑی نو پا کمو پنزو قائد بے قائد بے جوڑی غیب کی ذکر کری دل تکی ابل پا کسرت دا خباسات دا نسواراو سر اگی کی دا یہودو اگی کی دا نسواراو دی ابل تفصیل تفصیلی واقعات احد جدو احد کم واقعات کی تفصیل نے پدی کی بیان کری داغی حزیمت اور داغی حزیمت وجوہ چشک سو لے رہے اب یاد فتح پارے چکم علل دے ہو بڑی بیان دیکھ امتیازات دیر خان تو شبید عیسیٰ علیہ السلام دا یو امتیاز دے او قواعد تاسیس الجماعت دے بل امتیاز دے خباستون دے عیسائیان دا بل امتیاز دے دو حد دا جنگ وجوہات ہو شکس ولی راغے فتح سنگرازی تاغیب علل و حکم ببیانی دیر وزی سر ممتاز دے خلاصہ دادا چیزی اول عیسیٰ کی سورت البقرہ پشانت دری باب ہے دری باب ہے اول باب اتلسم آیت پوری دے اور دویم باب اتلسم نا شپگشتم پوری دے اور دریم شپگشتم نا تردوش پیتم پوری آخری چند دی حصے آخری آیت سے دری باب ہے پک جوڑ کری ہر یو باب کی شپک شپک خبری بکری اول کیوں کہ داتل سیاتو ندی نشپک خبری بکی مجموعہ توحید و بیان کی پاری بدری قسم دلیل نہ ذکر کی نئے و خبر نہ اب یا با عیسیٰ علیہ السلام دے شبہی یا جوابو کی دیڑوں بے جوابو نہ بدری قسم ہی دیڑوں بے رہے بیا مومنان تا تعلیم ورکی چدا دعا غواڑے کہ یری گئے کہ خدا سے نچے عقیدوں خرابش دا سے وقت نہیں کنا ناری پارا تو دعا ہوئی چدا دعا بغواڑے دا دعا بغواڑے اور سلورم بیا تخویف دنیاوی دے پہلاک دے فرعون یا نصرہ چاہی سنگا علاق شو اور پنزم تزہید من الدنیا ذکر کئی اوی کہ اگر وہ خبر را جمع کی تذہیب من الدنیا زین للناس سنچے بقرہ کی ویلی حب و شہوات من النساء خوش پگم خبر دیر تفصیلی بشارت دفارد محق پرست و مومنان ذکر کی دشپک خبری پا دی اول باب کے اول ذکر کی توحید او پاغیبان دلائل دا صورت نازل شو حدیث کی راضی چی جنگ بدر شو فتح شو احد شو نہ نجران نہ نسوارا رالو نہ ریاض سر یو خار دے نسوارا رالو عیسائیان رالو زکاری باندے روب را رچے را دا خبر رشتیا کی گی فتح کی گی اور دادی ندی پیغمبر کو دنیا کی خری گی تو دیر پزور کش پیت تنایا سور کسان رالو ندی دار چمنگ سر عباس کو عیسیٰ علیہ السلام پہاق کے رار لل مسجد نبوی تا نبی علیہ السلام سر عباس شورو کو چتے عیسیٰ علیہ السلام پہاق کے سو آئے نبی علیہ السلام وی عبدہ و رسولہ عبداللہ و رسولہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ پیغمبر دے اوی سبحان اللہ اوی گور توبا عیسیٰ علیہ السلام تے بندہ ہوئی دا سے نوی چی دخلے زیر دینو گور ہوتا تمر بے ادب دے اہوی ابن اللہ دے پدی خبر باس شوروش اڈیر وقت مسجد نبوی کی ہو ڈیر وزے تیرے کڑے ادا بحسن بشورو بس ابھی بداوے چکو رہے عیسیٰ علیہ السلام ذکر اللہ زیر چی پلار نشتا نظر تی پلارو گو رکا گنا چی پلار نشتا نخدے پلار شکا اللہ عیاذ باللہ بیا بیوی ذکر اللہ زیر چکو رہا غکم کارو نکڑی یحیی الموتا ویبرو الاکمہا ملی جواندی کئی چیو سرے دا مورا علن پیدا شوی اگلی اثراکا گینا غٹی غٹی سترگیو غلی سامش اگلیر ناکار مرض برس و جزام چی دنیا کے علاج نشتا اگا سامشی اگا کار کئی اگا جوڑی کنا خا خلق تا دا کور حالوی دا ٹول گرد خٹی نمار غی جوڑا کنا غوالو زی نور خدای زی نور سنگی دے دا ابنیت دا پار دلیلو نراج مکلیو نبس دے دریش پوتو یا تنو کی ودا ٹول دا باسی خا اگا نجران والا سر خبری دی دیو جن راغلیو روایت کی چی دور سورتو نا پیوز ندی نازل شوی دور آیاتو نا لسو نازل شو پینزو نازل شو ہوئی ردی پو واقعا کی دری تلوی آیاتو نا پیوز نازل شوی زکاری مقابلے جو رکڑے ناستو و تکنا خا نبس آیاتو نا برات لیو داری جوابو نا بکی دو آخر کدا سوشو چی نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی نما نیتا سو پیدے چی مباحلو کو اوس چی دمر راغلی اخواری امکلی رکھو چی خبر ہے یا پلشی کا نقا نما باحلکو آنی راسان را بس تاسو مونگ با تاسو یوزے مونگ بلزے او سوال باو کچی اللہ سوک دروغ جنی نو حلاکی کیم بس دا باو آئیو اگر یوری گا مونگا مشورکو مشورہ اکڑا اویو یو بلتا وی کدا کارو مکو ناڑو دزین و پانسو یہ بس خبر او سرو کئی چیر تسوین مونگا غمنو امونگا مباحلی نکو مونگتا دا مشرانو طرف نی اجازت نشتا نبس نبی علیہ السلام پی جزیہ کی خودا چی مونگ لبا دورا باج او مال راکوے ٹیکس راکوے پکال کے او واپس لاو ذکر دا یہودو کنا عیسائیانو اہلی کتابو دی سرد یا ایمان راولد یا جزیہ منل او چی دغا نمد نبیا با سر جنگ کی دنو ناغی جزیہ منل کنا دا بحث دی سورت علی عمران کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ پوئی پاسال مطلب دی حروف اللہ غزات پہ چنشتے حاجت روا بغیر ددنا دا دعوی توحید شوا دلیل الحی القیوم عقلی دلیل غزات پہ چ ہمیشہ جون دے دے پنا پہ ناراضی غزات پہ چ انتظام کی دٹول عالم پخپلا بلچاتے ندی حوالہ کری افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت سورۃ رعد کی براشی چتا غزات نہ مانے چاہ دا ہر چاہ پا سر اولاد دے دا ہر چاہ سر حاضر ناظر دے بما کسبت چی سکین اللیوینی القیوم دلیل عقلیو دلیل وحی ذکر کئی چی پدی مسئلہ باندے خو اللہ وحی کرے رکھنا نزل علیک الکتاب بالحق لگ لگے نازل کو تابان دے دا قرآن دے دا پارا چی حق سرگنشی دا سے قرآن دے مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کی دا ہر کتاب نو چمخ کے ددن نازل شویری تصدیق مطلب داغی سر برابر دے مصدقن ذکا تصدیق خواغیم کرو دا قرآن تورات و انجیل چکل نازل شیو ناغی کی ددی پیغمبر و ددی قرآن تصدیقو کنا چی دا سی پیغمبر بنا دی دا سی کتاب بنا دلی گی حقی کیو کنا نا قرآن تے سنگا مصدق ہوئے قرآن تے مصدق ذکا ہوئے چی دا خو چی قرآن نازل شنو من تفتاو لگی دا چی خواہ تورات و انجیل کیوں دا خبر آوا آو قرآن یہ تصدیق ہو کہنا خواہ دے زکا مصدق شخا چہ تورات او دے انجیل دے خبر ہوئی چاہ تا علم نو چہ رشتیاں نگا ولو مجھے قرآن نازل شو او خبر ہے اکران مصدقا نشکنا چہ تورات خبر رشتیاں دا دے انجیل خبر رشتیاں دا چہ باغی کہ دے پیغمبر پیشنگوئے وی او سو کوئی صرف مطابقا او موافقا مانا تینا مراد دا دا قرآن بالکل برابر دے موافق دے داغی کتابوں سرا چمخ کے دین ہو دلیل نقلی وانزل التوراۃ والانجیل نازل کرے ہو دین مخ کے تورا تو انجیل او کتابوں دے تصدیق کی گنا نقلی نقل داغے نے من قبل دا مخ کے دے قرآن نو ہدا للناس اغا تورات او انجیل کی اغا ہدایت دا ٹولی دنیا دا پارا دا خدا قرآن ہدایت دا ٹولی دنیا دا پارا ناغیت ایسا خود اللی الناس ہوئی گورا دو مطلب ہو جی یو دا دے چیزا الناس نمرات دا آغی زمانی خلق یادی کنا الناس نمرات خدا امت پکے نرازی اگا وقت سارے جی سوکون و تورات داغید پا رہے دایتو دو ام جواب دائے چی صورت بنی اسرائیل پاول کنو را گلی واتینا مسل کتابا وجعلنا غدل بنی اسرائیل بنی اسرائیلو تے اننا سویلی او داغید پا رہے دایتو دا سکی کنا اننا ستلاق پا رہا پار قوم باندی کی گی اشارہی پکی وانزل الفرقان او نازل کری دی اللہ پار وقت کے داسی کتابونا چی فرقی کا دا حق و دا باطل یا داسی معجزی یا غیر فرق رات دا حق و باطل دعوی ذکر شو پا غیر دری قسم دلیلن بیان شو عقلی نقلی وحی دری وارا اور پسی زجر جی منکرین اللہ چی دا مسئلہ سوکنو منی کنا نہل بھی عذاب نبل سو پکار دی خود عذاب لائق دے کنا چی دان منی گورا ان الذین کفروا بآیات اللہ یقیناً کسان چی کفر وکم پدی آیاتنو دا اللہ دان پدی آیاتنو توحید دا اللہ باندی چی بیان شو لہم عذاب شدید دید پار عذاب دے سخت دا سو کچھ نہیں منل دا دا نجران والا نو اشپیت کسان تراولی دیو کنا دیدہ نمان لکے اللہ لا الہ الا ہو دیتے اشارہ رہا ذکر پسی ہوئی واللہ عزیز ذو انتقام دا سی جملی با دیکی دیر رازی عزیز عزیز عزیز دیکی اشارہ دیتے چھے عیسیٰ علیہ السلام تدخ دے دیئے موا ہے ہولی عیسیٰ علیہ السلام چرے تدخ دے دیئے وے دب دے یہود نے انتقام نو وسط چہری راگیر کو او وجہ قتل ہوئے اخو اللہ اچت کنو اللہ او سر امداد کو اخو خو پا خپل امداد نشو کوئے دا خپل زان اللہ انتقام اخلی او اللہ حفاظت ام کئی عیسیٰ علیہ السلام کی دا صفت نشتا نپ مریم کی تیکی بھئی شعراتی دا تعریض دے اللہ دے زبردست ذات و زور اور پار چاہ باندے گورا یہودیان یہ ذلیل اکل زنتقام او بدل اخلی دخل انبیاء او دپار دبل جواب کی دن جران والا او دخبرو نبی علیہ السلام ورطا دقا سی ویجو غیناس تو نبی علیہ السلام ورطا بیان کاؤ وی گورا تاسو پدیف ہوئی گے چو عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم زیے دے تاریخ بدن کی پیدا شوئے دے یہ آو دا خو من دین ہے خو انکار نشکو لے پتا سو پوئی گئے کہ اللہ کا ذات تے جی پہر سا عالم دے زمک آسمانونا او دنیا و خیرت ہر سو تم عالم دے نبی عیسیٰ علیہ السلام تم معلوم دی ناری ووینا نبی سنگتا سو تد اللہ زی وائی یا وطا اللہ وائی افضیم پوئی گئے چی عیسیٰ علیہ السلام اگا بندہ دے چی اللہ والا شکل ورکوئے دا حضرت مریم پا بدن کی وی آو نبی خدای دیتا ہوئی فدی پوکول پوکول دا داو دلیلو نو عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت پا بارا کی کنا ان اللہ لا یخفا علی شیعن بے شک اللہ غزات تے چی ندی پٹ پا دباندی ہیس شیع فی الارضی اولا فی السمائی نپس مکہ کی سشیع نپس مان کی او عیسیٰ علیہ السلام دا سے ندے داو صرف دا اللہ صفت لے کنا بلو گورا ہو اللذی اللہ غزات یصورکم چتا سلا شکلو نظر کی فی الارحام فگیڑو دمیندو کے کیف یشاو چسنگ فہائی ورے خا ورے چسمر تصویرو نجی ہوتا رہا عجیبہ کیمرہ نہ کنا خا یہ تصویر پا کی دبل پشانتی نشتہ دے چگنے دو طلب دنیا کی داسی چی خلق پا کی پرخ نشی کولے چی روی منگا ہو پا کی پرخ نشی کولے کتاسو پا کی اوکنو ہو نہ نہ دا سے نشت دنیا کے ہاں نہ محکیو نہ وسط نہ قیامت پوری اللہ سر سے کمی ہو نشت خزانی ایڈا کی جی کا نا قسم قسم تصویر نہ جی ہو سر یصورکم فی الارحام کیف یشاء سرنگی چفخی ناقص تصویر ورکی کلچ دا سی پتنا دا اللہ دی دا نا پا عیسیٰ علیہ السلام کشتا دے نا پا بل کشتا دے نا لا الہ الا ہوا دے بیا ولی ہوئی دے سامرا شو کنا نتیجہ نہیں دا ہر شے نتیجہ ہی کنا دا دلیل و نتیجہ را ہوا تخا لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم نشتے بل حاجت روا و کارساز مگر صرف اللہ دے چ زورا ور و حکمت والا دے العزیز دی نجران والا ہونا بہوس بدل واخلی دی با رکلی تلان ورشی ہونا بس دے حکمت سے چی محلت ورکی نو پری چی دی با سنکی ہوئی بکل دزد دو جنا شیطان توب دو جنا منز کونو نرپاتتا بے مخت صحابہ کرام با بری بیزن شو نبی علیہ السلام پا آرام کینے دس مسلمانان ہونے چی تاسو وہ چی نرفات تیمنز کو من خرس تو خبر ہے اگر ایمان نہ دیگا ہوئے نو تا سیوس قبلی تا والا وقت کوئے کنا دا طول تارن ویدید پارکول چی بس نبی علیہ السلام سر اینادو او سیدو چی دے ولی دا خبر کی چی عیسیٰ علیہ السلام عبد دے هو العزیز الحکیم دا دویم خبر فدی باب کی دا جواب کی دا شبید عیسیٰ علیہ السلام چی نسوارا پدیدو کشیو چی تورات و انجیل کی ویراغلی دی چی دتا ابن اللہ کلمت اللہ روح اللہ آو ویمونگ بے دا تورات کیو خویو چی دا سیویل کل خلق کتاب روڑی کنا پیشتی اگی کی رشتی علی کلی ناغیر جواب نکی ناغیر جواب کی خوالی چی قرآن تاویلی کنا خواب کتاب کی ویلی کلی جو گورا ناغی پر تورات کی دی چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے روح اللہ دے و کلمت اللہ دے اول جواب دا دغنا دا کئی حدیو ما یاد کی مطلب دا دے چی دغا الفاظ چی تاسو یاد ہوئے کنا دیتا متشابہات ہوئی ہر کتاب آسمانی کی دا اللہ ہر کتاب کے دو قسم آیاتوں نے محکمات چی خلق بے پوئی گی خلق پہ عمل کی خلق ازدکی او یوم متشابہات چی باغی سوکن پوئی گی تو بدی دا سوال لے چی نپوئی گی پہ نبیہ دے نازلول تو ساجتو ذکر دا خو ہدایت نشکن چی مخی من قبل حدل للناس ہدایت خوبالے چی سوک پہ عملو کی سوک پہ پوشی نچے پو پہ نشی عمل پہ نشی کولندی کی ہدایت سنگا شو اگر جواب دارے چی گورا ہدایت دو قسم دے یو عقیدہ دا او بل عمل اصل شیخ و عقیدہ دا عقیدہ سنگا چتوے کی اللہ کذب پوئی گم و کل پوئی گم غستا کتاب دے زمانم چی دا حق کتاب دے بس تیتا ہدایت نو ایسا ہدایت خدا دے چا عقیدہ دا عمل خود دویم نمبر کے دے نمون پٹول ایمان راوڑے کم متشابہات تھی کم محکمات تھی نہ قرآن کی دو قسم دی کا نا غدغدی چی دا ابن اللہ دے روح اللہ دے کلمت اللہ دے دا متشابہات تھی دی فمانا سوک نپوئی گی نا حکم دا دی چی پدی کی بن لگیا کی گئی دی کی بچی اور نکوئے بس چی کم محکمات اللہ را لی گلی کا نا چی لا الہ الا ہوا ان اللہ علی کل شئن قدیر ان اللہ بکل شئن علیم ان اللہ علی کل شئن حفیظ دا وایا دا محکمات تھی دارا لی گلی شی دا دکا فدی عملو کا گو متشابہات بس مزا داغی اجازت نشت دے پاگی با ایمان راوڑی چی بس دمونگا پی یقین دے دمونگ پی ایمان حدی پاگی پسی شویو نگورا متشابہاتو کی سو قسم دی خوا یو آغازی چی داغی پمانا قطعان سوک نپوئی گی سردی چی دا بازو پنیز باندی پیغمبرانم نا لکہ دادا آیات سورتون پاول کی چراغلی الف لام میم حم میم تواسین دا دیکھ دا مسئلہ دا چی امت کی خوبی نور سوک بالکل نہ پوئی گی اور پا نبی علیہ السلام کے اختلاف دے سو کوئی ابھی پوئی دو سو کوئی نہ پوئی دو دا خواہ اصلی متشابہات چی دیکھ بالکل دا عمل خبر نہ کہے دا اللہ تب حوالہ کہے جب بس تپوئی گی دی پہل زمنگا پی یقین دے درست را دی دویم قسم متشابہات آغا دی چداغی مانا خو ندا معلوما خو زنور و محکمات و آیاتون پر روان کی تی منگزان پو اکولش دا سی آیاتون اشتا دی چی منگے اغیتا مخاما خو کنا نبس رناو شی اغا شک لری شی لکا قرآن کی جسم راغلی دا اللہ پر نسبت کے چد اللہ دے پارا ید شتا دے لاس و اللہ دے پارا وجہ شتا دے ید اللہ فوق ایدیہم راغلی او اینما تولو فسم وجہ اللہ وجہ لفظ راغلی دے دغس استوا راغلی الرحمن علی العرش استوا اس اللہ تے چی نسبتو کنو متشابہات شو چدا اللہ لاس کو نشتا دا اللہ مخ نشتا دا نشتا دیس رب سچل کو نگورا محکمات بہو بور قرآن کے نفاقی سر با دی مطلب حاصل شے قرآن کے داغلی سور شورا کے لیسا کمثلی ہی شیعن چدا اللہ پشان حس نشتا دے لیسا کمثلی ہی شیعن دا اللہ پشان تی حس سوک نشتا دے نبس منگ پوشو چی دا وجہ نشتا دا لاس نشتا اگر بلشان تی دی اللہ تا معلوم دی نبس من دلوئی کفر نبچ شکا نخوا چی اللہ لہم وجہ اللہ ثابتو لے نا جسم با ثابتو لے اور اللہ خود جسم نمنا زہدے کنا نداغی محکمات پرانا کے دی پتاو لگی دا چی بس دا بوائیو چی بس اللہ سنگ زان لے ثابت کری دی ناقا سبائی من پہ نپوئی گو دا بے مطلب درین قسم متشابہات اگر دی چیز آگی تاویل کے دیشی دا قرآن پر نور و آیاتن پو جسر اگر یاد آئی چی او لفظ مشترکی زمان دا پارا میں استعمال شوی دا اللہ دا پارا میں استعمال شوی مشترک دی تا اشتراکی لفظوی لفظ مشترک دی لکا سمیع و بصیر انسان تم ویل شوی دی سورہ دہر کے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه وجعلنا سميعا بصيرا او سميع بصير دا اللہ صفتون دے دغس عزیز دا بند صفت کیوں راغلے دے دا اللہ صفتون دے دا دی کنا رعوف لفظ راغلے دا اللہ صفتون دے پیغمبر تے امیلی سمت لبی دی کے بتاویل دا سی چیز اللہ چی کم صفات تیغا دا سی دی چی بغیر دا اسباب و ندی اللہ سمیع دے بصویر دے خو بغیر دا غکونا و بغیر دسترگونا اسباب و تیجت نشت دے ازمن چیزیں ندا پاس باب و سر دی جدائی و خام خائی ندی کار آسان نے کہنا کل ادا سے لفظ بڑے رومانو سر راغلی ارے تو متشابی ہوئی پیو حیثیت سرا چمانی ایڈیری کل یو شانتی کل بل شانتی مان آئی ناہبوں منگ مخ کے اس تو معلومات کو کنا لکا انا لفظ چو انا دا کلب مانا دا کیف سرا دی چ سنگا اکلب مانا دا این سرا دی چ کم دے دا بدا پل پل دے نہ معلوم دی مانا معلوم آسان دی گران ندی دا ادنا کو متشابہات کی کرا یا مولا لفظ چو مولا نلا پر صفت کی عمر آگل دے انت مولانا و ذکر شو او بندتم مولا ویل شوید نبی علیہ السلام حضرت زید تویلیو چا انت مولانا و اخونا تزمون مولائی نزمون رو رے وانا صاحب سر رازی کا نا دا سورت انعام کی عمر آگل دے اغدر زان لدے یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راگل اغزان لدے دوم متشابہات تھی خود دی کار آسان فدی باندھ انسان زن پوکولش هو الذی اللہ ذات انزل علیک الکتاب نازل کرے تا باندھ دا قرآن منہ آیات محکمات بازی پدی قرآن کی آیات دی ڈیر واضح محکمات دا باندھ بینات مانا کی مفسرین هن ام الکتاب دغاصل مطلب دا قرآن دے ام یا تولی ہوئی ذکر چی وخشی نو اولاد کول مور تراجم شی چا پیرت نکی نی کنا دقا یا تنی دیت برا جمع کو ٹولو کم دے کی چی شک او شبئی کنا ندی محکمات لبرا زنو ندی لبا زن پوکونو ذکر تا ام الکتاب بیٹی چی ٹول کتاب دیت راجی کی واخر متشابہات انور آیاتو ندی چی اگا پٹ دی پا خپل مطلب کی پاگی بغیر دا اللہ نبل سکن پوئی استدا سو متشابہات اس ندی متشابہات پا حق کی دا اللہ فیصلہ اگا داو چی پا دی کی ملگیا کی گئے دی کی چیر المکو ہے دا بس پا دی باندی عقیدہ اس آتے چی مونگ پا دی ایمان راور ہے چی زمونگ دا رب دا طرف ندی بس دقا پدی باندی ایمان دے دوا پدی پا حق کی ہدایت دے لیکن گورا چی اللہ رب العزت وی خلق دو قسم دی یو زائغین دی یو راسخین دی دنیا کی دا دو قسم اشتا کنا زائغین او راسخین زائغین اغلی کی اغیر دقا متشابہاتو پس روان دی خوا بس دا باطل پرستو کار دا دے چلوستو کرو کرنگی اکلیمہ ہوئی نہ متشابہات بشورو کی خواہ کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ورائے پہ خواہ تو بس بلکار نہیں بے متشابہات دا با عرضے کی بدا زوتی بس کلوی وکانو من قبل استفتحون علی الذین کفروا اللہ رب العزت ذکر فاما الذین فی قلوبهم زیغ پس اگر کسان چی داغی پا زرونو کی کگوالی دے دا حق نکاگدی دا سرات مستقیم نکاگدی زاغ یزیغو کگوالی تویلش اسو کشتین چی نیغی کی آخو دا خلفاو زمانو چی حضرت صدیق خلیفہ شنو اعلانو کو چی خلقو ان زیغتو فقویمونی کزا کوک سم نمانیر کے پکاوی مونی یو باندا چپا سے اغیوی چی ان اغوی ان زغتا قوامنا کا بستیفی کتا کوک شوی نمو ملی پتور باند نیغو اغوی الحمدللہ خدا چی ما خوئے گنے اس مری پاکی نشتا دے شکر دے اللہ جدا سے خلق شتے چی ابو بکر پتور نیغوی قوامنا کا بسیف نو اشتر زیغن چی ریزون مکی کا گوالی فیتبیعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویلی فیتبعونا پس ہمیشہ پاراغی روانی پدی قرآن کی دے قرآن راغستی کنا حالا پوئی چی دار دیر علوی علم دے گورا روح وصر قرآن پر لاس کی حدیف قرآن دیر مائن دے اگر وہ ازدید پار داخلی قزان پہ حضا کری کوشش کی پاغ آیاتون پسی کیا متشابہات تی ما تشابہ منو اگر آیاتون چی اگر پٹ دی پخپل مانا کی پدی قرآن کی صد پار ابتغال فتنتی ردید پار اور پس روان دی چی شرک تی نراو باسی بس دا گوری کنا چرتا چی دا پیغمبر پا حق کی دا شہید لفظ راغ لے کن بس پاغی پسی بے چگور شہید حاضر ناظر تو ہوئی کنا پیغمبر حاضر ناظر دے دغی پس روانی خوا یا چرتا دا پا حق کی چرتا دا علم لفظ راغ لے چو علمک ما لم تکن تعلم نبس باقی پسی